Radio Samboy. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues, como acaban de decir, pues estamos en Galegos no baix, aquí en Radio Samboy, 89.4 da FM. E vámonos ir, pois, cunha chamada. Vale. Bueno, cunha chamada non, mellor dito, con un comunicante que temos ao outro lado do fío telefónico. E vamos a falar, pois, co presidente de Saudade, co señor Ernesto Lagarón Vidal. Uh-huh. Así que, moi boas tardes, Ernesto. Hola, boas tardes. Que tal, vamos a escomenzar, que tal foi esa gran festa, macro festa que fizestes aí no Valle de Brón? Uh-huh. Home, pois a verdad que foi ben. Eu creo que se cumpliu tal do que tiñamos, as expectativas que tiñamos. Uh-huh. Eu creo que se cumpliron non no 100%, porque bueno, decir que se cumplen no 100% é moito asegurar, pero sí. Bueno, eu calculo que dun 75 a un 80% do que tiñamos previsto si saliu, tendo en conta que a fecha tamén tendo as vacacións por medio, e sí, montado así con pouco tempo, dixo, tal, con moita premura, pero bueno, uh-huh, eu creo que saliu ben. Uh-huh. E que ademais, pois, tuvo boa acollida, que tamén, pois, pues, como tamén todo, conta, foi de prisa, non se publicitou moito, e ainda así, pois, pues, tuvo bastante presencia dos galegos ali, uh-huh, e non galegos, o sea, uh-huh, que nese sentido moi ben. E logo, por la outra parte, que era fundamentalmente a parte que queríamos potenciar, creo que foi como unha iniciativa moi boa, foi a presencia de un stand institucional da Xunta de 350 metros cuadrados, onde se fixeron pois unha exposición grande de os produtos de Galicia, de artesanía, e logo pois as degustacións de produtos galegos, catas de viño, e tamén a parte que era de información turística tamén funcionou a moi ben, o sea, uh-huh, ao punto de que terminaron toda a publicidade, todo o que traían, o sea, uh-huh, que cousa que fixeran xa en outros dous sitios e non lles fora así, polo tanto, eso funcionou a perfección, como uh-huh, as dúas conferencias que eu pensei que a verdade que non teria moito éxito, e ambas as dúas tuveron moito éxito, con cento e pico personas nas dúas, en cada unha das conferencias, uh-huh, que é todo un éxito. Por lo tanto, nese aspecto, pois, temos que darla como unha iniciativa boa, uh-huh, esperemos que para ano que ven se poida volver a facer, que a fagamos entre todos e a fagamos máis potentes. Uh-huh. Esa proposta está aberta por parte da Xunta de Galicia, tamén esa proposta está, uh-huh, dice que dará o apoio con a condición de que esteamos todos, ou senón todos a maioría. Uh-huh. Por lo tanto, pois, se que les quedaron contentos e están dispuestos a darlle apoio a que esa iniciativa vaya para adiante, pois para min xa é todo un éxito. O sea que non, para min debe ser para todos os galegos tamén, porque claro, ao final sentou precedente. Eu, cando digo para min, sinto a única satisfacción que teño é que o meu traballo non se vexa que non vale para nada, que ten algunha repercusión, senón, ou por outra cousa, pois teño o mismo interés que pode ter calquera galego, creo, claro, que todos os galegos debemos estar orgullosos de potenciar a nosa cultura, ter, uh-huh, en calquer país dos que teamos unha presencia importante, uh-huh, e organizada, que eso é bom. Bueno, que sento precedente para outras ocasións para levar adiante un traballo como que, ainda tendo pouco tempo, o éxito foi garantizado, non? Non cabe duda. Eu creo que, mira, o viernes da semana pasada estuve en Galicia, uh-huh, precisamente falando dese tema, pois a Xunta ten ganas de que se repita, se pode ser nun formato mellor, evidentemente, hemos de esforzar todos en facelo. Eu creo que o ano que ven, por maio, podíamos, máis ou menos, se non hai ninguna novedad, poñer, facer esa gran representación, pero de 10 días. Sí, claro. Entonces aí xa falaríamos pois de outra serie de cousas. En ese o estamos traballando, se os demais se queren sumar, claro, a ese proxecto, pois a porta está aberta. Se non se queren sumar, pois non, bueno, pasa nada tampouco. Pero bueno, que se sin... pero que esa iniciativa levaba xa 3 anos aí feita. Había un gran proyecto que al principio iban a estar a idea de que se fixera un ano unha gran feira aquí en Cataluña e outro ano en Galicia, conjuntamente as dúas administracións. Eso por motivos políticos no seu momento non se pode levar a cabo. Ahora vamos a iniciarlo por outra vía, por a través da sociedade civil. Ese aí todo o que se queira subir, benvidos a ese Cataluña quere apostar e quere que nos fagamos de a sociedade civil, que faga un pouco de interlocutor, de transmisor, para facer algo parecido en Galicia, pois mira, benvido será. Ademais é unha mostra da nosa cultura en todo o seu conxunto, non? Que non é somente amosar... Non, aí hai de todo. Ah. Era o que eu viña dicindo hai moitos anos, claro, que tampouco conseguía de salir da clásica festiña de sempre, que, bueno, pode ser toda o maja que sea, pode ser ter toda a importancia que teña. Desde logo eu non lle sacarei mérito nin esfuerzo a ninguna entidade que organice, pero temos que salir un pouco de eso, porque senón nos queda pouco futuro. E a prueba está de que eso tuvo un auge moi importante, fai dunos 30, empezou hai uns 30, 30 e pico de anos, ou menos, quizá, algo menos. Durou en dai 10 anos por esta parte, van baixando todas moito. Claro. Polo cual, quero dicir que algo pasa, que non nos modernizamos, que non conectamos ca xuventude, ou algo pasa porque van abaixo e eso é unha realidade. Por lo tanto, eu digo sempre, eu reconozco que eso molesta a moitos directivos de entidades, pero cada un ten marcas os objetivos que cree conveniente. Eu digo, non teño ningún problema, porque non teño tampouco nada que me prohíba, ni ningún contrato de falar o que eu penso, nin moleste ou non moleste, pero quero dicir que, respetando ese gran esforzo que fan para fazer as festas, o diñeiro que se gastan, creo que teñamos que leválo a outro tipo de acto, onde tuveramos todos e chegáramos máis a todos os públicos e incluso non ao gallego. Saber vender a Galicia, sabernos vender. Aproveitar os recursos que últimamente son poucos, aproveitarlos para que todo o mundo poida beneficiarse, non é? Bueno, os recursos eu creo que máis ou menos o que cara a Galicia van ser os mesmos se nos queremos traballar nese camiño. Se seguimos como antes, posiblemente baixen e baixen para todos, por lo cual, pero eu penso que, vamos, eu tampouco non me podo queixar económicamente sin ganar un duro, pero fixemos un acto ao final, podes dicir, sin ningún problema, fixemos un ejercicio con un negativo de 300 euros, un acto de ese tipo, pois creo que que é todo un éxito. Hombre, é todo un éxito. Claro, bueno, quero dicir pues, que así... se as cousas se fan ben, pois hai axuda. Hombre. Sí, sí, e ademais a convocatoria está ben clara, non? Ti mesmo dixeche desde o primeiro momento que, claro, que si que compre que a xente se sume, que non que empecen a facer reinos de taifas, non? Un por un lado e outro por outro. No, eso está aberto. Mira, desde o momento me parece que o grupo que está en, bueno, a federación ou digo máis que a federación, digo o grupo que está da unión esa que saliu do Centro Galego, Según falou o seu presidente comigo, eles queren se sumar a ese tema. Bueno. Entonces, pues por la nosa parte non hai ningún problema. Vale. A outra parte, eu xa chamei a alguien, non me contestaron aínda, pois o meu teléfono teñen, poden chamar, non haberá ninguna pega, absolutamente ninguna, para que se sume todo o mundo. Se sume todo o mundo. Vale, muy bien. Entonces ahí estamos. Bueno, pues muy bien. Pues felicitar. En esta etapa, pues ahora de invierno, pues quedanos para hacer las actividades que son propias de la sociedad, de cursos, actividades lúdicas, de todo eso, que realmente lo que tenemos que hacer es cara a los socios. Muy bien. Después de eso, cuando hay que representar a Galicia, sacarla afuera, es donde tenemos que dar esa imagen y esa proyección. Muy bien, muy bien. Pues felicitarte por la parte que te toca. Exactamente. Bueno, antes de rematar, dinos las actividades inmediatas que tendes, que como mínimo... Pues mira, ahora hay varias. Tenemos pasado mañana a Castañada. A Castañada. O día 24 hacemos la fiesta del pulpo. Ajá. O 16 tenemos un encuentro de corais. Haremos un concierto ahí con cuatro corais. Muy bien. Luego, día 7, faremos un pequeño festival con motivo del 30 aniversario de Saudade. Del 30 aniversario, sí, señor. Exactamente. Sí, señor. Entonces, no hacemos solo... Faremos un pequeño festival donde los rapaces, esos bellos vaqueros que yo les digo que iniciaron en Saudade en aquel momento, pues van a juntar y van a hacer también otra pequeña actuación por socios y haremos un pequeño festival. Muy bien, muy bien. Pues muy bien. Como bien sabes, estamos haciendo cosas. Como bien sabes, el tiempo aquí en la radio pues marca, pues desexaxe pues o mellor, moitos éxitos que continúen esta teima. Igualmente na radio é que a ver se colleis todo o Valle Obregat a Tarragona por lo menos pronto. pronto, como sigamos así, sí. Sí, sí, pues a internet xa nos deixa chegar, por lo tanto, vale, de momento pues facendo. Xa é importante. Moitas gracias por atendernos, Ernesto. Vale, hasta outro momento, Un aperto. A vosotros, moitas gracias. Pois, amigas e amigos, decímonos adeus. Hasta o xoves que ven, que estaremos aquí de 4 a 6 da tarde. E lembren que o domingo se volve a remitir este mismo programa de 1 a 3 da tarde. Hasta vindeira semana. E hasta vindeira semana. Compostela.